الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri idrak etmiş olduğumuz Kadir gecemizi ve o gecede yapmaya çalıştığımız ibadetleri, hayırları dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Fecir anına kadar selam olan saadet, selamet, feyzü bereket gecesi olan Kadir gecesinin sabahında ve cuma gününde yine Allah'ın evinde içtima etmiş bulunuyoruz. Hak Teala Ramazan-ı Şerif'in tamamına ermeyi, tamamının bereketine ulaşmayı cümlemize müyesser eylesin inşallah. Çok büyük lütuflar, ikramlar, ihsanlar var. Çok büyük ilahi feyizler var. Ama tabii bunlardan istifade edenler, bunlara değer verenler, önem verenler ve bunlarla ilgilenenler için bunlar mevzu bahistir. Alakadar olmayanlar, ilgilenmeyenler, zihninde, zikrinde olmayanlar zaten istifade edemiyor. Bütün bunlar, bu değerler, bu manevi geceler, gündüzler, ilahi feyizler, ilahi meclisler, hep ehli imanı, ehli İslam'ı ilgilendiriyor. Ehli Kur'an'ı ilgilendiriyor. Kur'an ne büyük kitab-ı ilahi ki, Kur'an-ı Azimüşşan ne büyük Allah kelamı ki, onu taşıyan, onu Allah'tan aldığı gibi peygamberlere, nebilere, rasullere getiren ve götüren melek, Cibril-i Emin dediğimiz, Ruhul Kudüs dediğimiz Cebrail aleyhisselam, meleklerin sultanı olmuştur. Meleklerin sultanı Cebrail'dir. Sebep yine Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i kalbinde toplayan, sonra da onu insanlara tebliğ eden, Kur'an'ı insanlara tebliğ etmekle vazifelenen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlerin sultanıdır. Sultanul Enbiya, nebilerin, resullerin sultanı. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay, Ramazan ayı, o nedir? Siz söyleyin, ayların sultanıdır. Hep Kur'an görüyor musunuz? Kur'an'ın yeryüzüne indiği gece hangi gecedir? Kadir gecesi, o da gecelerin sultanı. Yani Kur'an, Kur'an'dan değerini alan, Kur'an'dan önemini alan, Kur'an'dan üstünlüğünü alan hakikatleri iyi görmek lazım. Bütün mesele, bütün dava gelip Kur'an-ı Kerim'in üzerinde düğümleniyor. Ümmet-i Muhammed'in bahtı, Ümmet-i Muhammed'in yeryüzündeki kaderi, bahtı, hakikati, istiklali, bağımsızlığı, hakimiyeti, ne zaman bu Kur'an'la alakalı düğüm çözülürse o zaman çözülecek. Ne zaman ehli İslam Kur'an'la bütünleşirse yeryüzünün hakimiyeti müminlere geçecek. Kur'an'la bütünleşirse diyorum. Bizim bahtımız Kur'an, ahdimiz Kur'an, aklımız Kur'an, fikrimiz Kur'an, tavrımız Kur'an, tarzımız Kur'an, medeniyetimiz Kur'an, neslimiz, nefsimiz Kur'an'dan beslenmiş olacak ve Kur'an'la bütünleşip, Kur'an'la paylaşıp, Kur'an'la yatıp, Kur'an'la kalkmak sebebiyle bahtımız açılacak, düğüm çözülecek, yeryüzüne hakimiyet imkanı ve hakikati tecelli edecek. Her şey gelip Kur'an'da düğümleniyor. Her şey gelip Kur'an'da çözümleniyor. İşte görüyoruz, Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan ayı ayların sultanı olmuş. Şehr-u Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Eğer Kur'an olmasaydı Ramazan'ın hiçbir kıymeti yoktu. Hiçbir önemi yoktu. Eğer Kur'an olmasaydı Cebrail'in sultan olma şansı yoktu. Meleklerin sultanı. Kur'an olmasaydı nebilerin sultanı vasfı Hazreti Muhammed'de olmayacaktı. Kur'an olmasaydı Kadir Gecesi olmayacaktı. Bütün bunları çok iyi düşünmek lazım. Cemaat-i Müslümin'in bunları çok düşünmesi, çok zikretmesi, aklında, fikrinde bu meseleleri canlandırması lazım. Nereden nereye geldik? 100 sene geriye gidin veya daha güzeli 150 sene geriye gidin. Yeryüzünün hakimi vallahi bizim ecdatlarımızdır. Dedelerimiz. Yeryüzünün hakimi diyorum. Üç kıtaya pazarlıksız hükmeden ecdadımızın varlığını kimse dünyada inkar edemiyor. Gittiği yere Kur'an-ı Kerim'i götürmüş. Kur'an'la gitmiş. Kur'an'ın medeniyetini sergilemiş. Camiler, çeşmeler, köprüler, şifahaneler, imarethaneler, kervansaraylar, fakirlere, yetimlere, öksüzlere aş evleri açılmış. Kur'an yaşanmış, zekatlar verilmiş, fitreler verilmiş, sadakalar verilmiş, vakıflar kurulmuş. Vallahi İstanbul'da 12 tane bacağı kırılmış leylekleri tedavi etmek için vakıf kurulmuş. Bacağı kırık leylekler, zay olmasınlar diye. Göçten geri kalmasınlar diye, telef olmasınlar diye kuşları vakıf kurmuşlar. Zengin Müslümanlar. Müslümanların gariplerini tedavi edecek hastaneler kurmuşlar. İşte şu anda Vatan Caddesi'nde hepiniz biliyorsunuz Gurabay-ı Müslümin hastanesi var. Gureba hastanesi diyorlar. O Müslümin kelimesini söylemiyorlar. Bende onun asıl kitabı var. Vakfiyesi, vakıf kitabı var. Orada asıl adı Gurabay-ı Müslümin hastanesi. Müslümanların kimsesizleri. Kimsesi olmayan Müslümanlar, garip Müslümanlar, fakir Müslümanlar. Orada padişahın annesi Bezme Alem Valide Sultan'ın himayesinde tedavi görmüşler. İstanbul'da yemişler, şifa bulmuşlar, kalkıp Anadolu'ya geri gitmişler. Kur'an medeniyeti. Vahiy medeniyeti. Ne zaman Kur'an'dan, Osmanlı ne zaman Kur'an'dan uzaklaşmışsa vallahi yeryüzü hakimiyetini kaybetmiş. Bunun belgelerini istedikleri yerde ve istedikleri kişilerle tartışmaya hazırız. Kim Kur'an'ı öne almışsa önde kalmış, önde gitmiş. Kim Kur'an'ı nefsine, nesline hakim kılmışsa Allah onu yeryüzüne hakim kılmış. Tarih ispat ediyor. Kim Kur'an'ı haşa arkasına atmışsa, Kur'an'dan kopmuşsa, Kur'an'dan ayrılmışsa, Kur'an'ı ikinci plana atmışsa, Müslüman ülkeler tabii geri kalmış, bağımsızlığını kaybetmiş, hürriyetini kaybetmiş, mülkiyetini kaybetmiş ve sonunda zalimlerin ayakları altında, pençeleri altında kalmış. Bunu çok canlı delillerle, canlı vesikalarla, belgelerle ispat etmek fevkalade mümkündür. Kur'an ne diyor? Kardeşler, bu konuda bir hayli ayet-i kerimeler var. Ayet-i ilahiyedir, Allah'ın ayetleri, Rabbimizin mesajları, vahiy esasları var. Bunların hangi birini kürsüye getiresin, hangi birini arz edesin, hangi birini topluma duyurasın, toplum henüz Kur'an'a doğru dürüst muhatap olma halet ruhiyesinde değil. Kur'an'a önce muhatap olmak lazım. Çünkü Kur'an doğrudan doğruya insana hitap ediyor. İnsan dediğimiz varlığa hitap ediyor. Bakınız mesela İnfitar suresinin 6. ayetinde bizzat insana şöyle hitap ediyor. Ya eyyühel insan, insanın önemine, ehemmiyetine bakın ki ya eyyühel insan, ey insan, işte bu kadar açık. Ma garrake bi rabbikel kerim, sana bunca nimetleri ikram eden Allah'a karşı seni aldatan, seni gaflete sürükleyen nedir? İnsana hitap ediyor. Mesela Ramazan boyu oruç tuttuk. Şurada birkaç gün kaldı Ramazan'ın çıkmasına. Elimize ağzımıza hakim olduk. Gözümüze kulağımıza hakim olmaya çalıştık. Gündüzleri ağzımızı kapattık. Tenasül hayatımızı tamamen durdurduk. Beslenme organlarımızı tamamen durdurduk. Daha doğrusu organlarımıza hakim olmaya çalıştık. Niçin böyle davrandık? Rabbimiz emretti diye. Allah böyle istedi, böyle emretti. Kütübe aleykümüs siyam dedi diye bunu yaptık. Keyfimizden yememiş değiliz. Kendi isteğimizle, kendi keyfimizle hareket etmiş değiliz. Bir aydan beri Rabbimizin emriyle hareket etmiyor değiliz. Rabbimizin emriyle yatıp kalkıyoruz. Rabbimizin emriyle sahura kalkıyoruz. Rabbimizin emriyle sofraya elimizi uzatıyoruz. Bu nedir? Bu şudur. Müminler, kardeşler, sahibi olduğumuz şu vücudun, şu tenimiz, bedenimiz, vücudumuz, azıcık düşündüğümüz takdirde vallahi bizim mülkümüz değildir. Hangimiz gözümüze, kulağımıza, böbreğimize, yüreğimize, hangimiz 5 kuruş ödemişiz, hangimiz karşılık vermişiz? Böbreklerinden birisi arızalanan, sonra da öbürüne sıçrayan 2 böbreği de arızalı bir insanın telaşını görmüyor musunuz? Böbrek bulmak için ta Hindistan'a gidiyorlar. Hindistan'a! Hindistan'a gidiyorlar. Geçen gün bir kardeşimizle görüştüm. Tam 27 bin dolar vermiş bir böbrek için. 27 bin dolar. Bir böbrek takmışlar. O da gelmiş, bedenine uymamış, uyum sağlayamamış, o da devreden çıkmış. Şimdi makineye takılmış, diyaliz diyorlar. Diyaliz makinesinde sürüm sürüm sürünüyor. Bu böbreklere para mı verdin? Verseydin nasıl sahip olacaktın, nasıl malik olacaktın? Şu gözümüzün bedelini ödemek mümkün mü? İçinizde öyle zannediyorum ki İstanbul'un tamamını verseler, hiçbiriniz 2 tane gözümüzü vermezsiniz. Veririm diyen ahmaktır. Niye? Görmediği İstanbul'dan ona ne? bütün bunların değerleri, kıymetleri, hangimiz 5 kuruş verdik bu organlara? Hangimiz elimizin sahibiyiz? Bir felç geliyor, elinizi havaya kaldıramıyorsunuz, eliniz sizi dinlemiyor. Bir titreme geliyor, eliniz titriyor, durduramıyorsunuz. Kim kime hakim? Kim nefsine hakim, kim varlığına hakim? Hakimi mutlak Allah'tan başkası değil. İşte oruç tutarken ne diyoruz? Ya Rabbi hakim sensin, biz mahkumuz demiş olmuyor muyuz? Oruç budur. Ya Rabbi emreden sensin, biz memuruz demiş olmuyor muyuz? Memur bekliyor, emir gelmedi. Emir gelmeden sofraya elimizi uzatamıyoruz. Çünkü amir Allah'tır, biz memuruz. Ruh bedenden çıktıktan sonra eliniz de oynamıyor, ağzınız da oynamıyor, gözünüz de oynamıyor. Ne oldu bu ruh çıktı gitti? Ruh varken koşuyordunuz, ruh varken coşuyordunuz, ruh varken görüyordunuz. Ruh uçup gittikten sonra gözünüz 5 para etmiyor. Kulağınız duymuyor, eliniz oynamıyor, ayağınız hareket etmiyor. Bu ruh nedir, kim verdi, nereden verdi, nasıl verdi? Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Bu eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, dişiniz, tırnağınız size Allah'ın karşılıksız verdiği ikram değil midir? Yok ben parasını verdim diyebilir misiniz? Kim 3 kuruş vermiş de almış bunları? Kim karşılık vermiş, kim ücret ödemiş, kim ne vermiş bunları da almış? İnsan ne kadar gafildir. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbına karşı seni gaflete sürükleyen nedir? Seni yanıltan nedir? Seni böyle dine karşı, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı, Allah'a karşı saygısız hale getiren nedir? Cenab-ı Hak soruyor. Yani bir bedel mi verdin de bu gözü aldın, bir bedel mi verdin de bu kulak sana takıldı, bir bedel mi verdin de bu böbrekler takıldı, bir bedel mi verdin de bu kalp sana takıldı? Yok, yok. Öyleyse niye gafilsin? Niye duyarsız davranıyorsun? Niye alnını secdeye koymuyorsun? Niye ağzına hakim olmuyorsun? Niye gözlerine hakim olmuyorsun? Bunu sen sana vermedin ki, sen senin sahibin değilsin ki, sen senin hakimin değilsin ki. Sen gece horul horul uyuyorsun, vallahi kalbin çalışıyor. Kalp bir saniye dursa gidersin gürültüye. Sen mi çalıştırıyorsun? Sen mi işletiyorsun? Sen mi ücretini ödüyorsun? Sen mi enerjiyi veriyorsun? Sen mi pili taktın? Sen mi ampulü taktın? Ya eyyuhal insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Nedir seni yanıltan? Nedir seni gaflete, cehalete sürükleyen? İşte Ramazan bu şuuru bize aşılıyor. Ya Rabbi sen hakimsin, ben mahkumum. Sen amirsin, ben memurum. Sen razıksın, rezzaksın, ben merzukum, rızık yiyenim. Ben rızık veren değilim, ben rızık yiyenim. Ye dersen yerim, yeme dersen yemem. İtaat şuuru aşılanıyor Ramazan boyu. Ramazan mutlaka Müslümanı değiştirmesi lazım. Gafletini kaldırması lazım, günahını kaldırması lazım. Tavrını değiştirmesi lazım. Rengi, şekli, anlayışı değişmesi lazım Ramazan'da bir Müslümanın. Kirli girip kirli çıktıysa o kimsenin Ramazan'da bir payı yoktur. Kalbinde kin varken girmişse Ramazan'dan çıkarken kinsiz çıkacak, kin taşımayacak. Kinli girdi, kinli çıktı. Ramazan'dan faydası yok. Kirli girdi, kirli çıktı. Ramazan'dan hiç faydalanmamış. Günahlı girdi, günahlı çıktı. Hiç yıkanmamış Ramazan'ın pınarlarında, Ramazan'ın çağlayanlarında yıkanmamışsın sen. Bakın bir hadis-i şerifi arz edeyim Ramazan'la ilgili. Ne kadar Efendimiz bu fırsatları, bu imkanları değerlendirmemizin önemini anlatıyor. Ramazan müthiş bir fırsat. Kadir gecesi mükemmel bir fırsat. İmkan değerlendirilmesi lazım. Titremek lazım, hassas bir avcının avını gözlermiş gibi. Sahabe-i kirama soruyorlar, sonradan gelenler, Allah Resulü'nü göremeyenler, Allah Resulü'nü görenlere soruyorlar. Siz ashab-ı kiram Allah'ın Resulü'nü, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl dinlerdiniz? O sohbet ederken tavrınız nasıldı? Nasıl olurdunuz, nasıl otururdunuz, nasıl dinlerdiniz? Tabi'iler sahabelere soruyor. Biraz mübareklerin tavırları o kadar, anlatım tavrı da tarzı da çok değişik. Diyorlar ki, Allah Resulü sohbet ederken mecliste, mescitte, onun karşısında öyle olurduk, öyle otururduk ki, kıpırdamadan, sanki her birimizin başının üstünde bir kuş varmış da kıpırdasak o kuş uçacakmış gibi davranırdık. Kaçırmayalım bir kelimeyi, kaçırmayalım bir ifadeyi, kaçırmayalım Muhammed Mustafa zevkini. Mümin bu. Ramazan da böyle. Ramazan arştan arza gelen muhteşem bir misafir. Ağırlanması lazım, uğurlanması lazım. Ramazan'ın yaşanması lazım, Ramazan'ın özümlenmesi lazım, Ramazan'ın çözümlenmesi lazım. Ramazan'ın iliklerimize işlemesi lazım, Ramazan'ın kalbimizi arındırması lazım, Ramazan'ın hayatımıza hakim olması lazım. Gelmiş gitmiş olamaz Ramazan. Ramazan'ın çiçeklerinin açılması lazım. Ramazan'da cemreler düşmüş olma, günahlarımızın erimesi lazım. Yağmur yağdığı zaman kar erir, buz erir. Ramazan'ın içinde günahların erimediyse, kinin, kibrin, hasedin, fesadın erimediyse, senin başına yağmurdan rahmet, Ramazan'dan rahmet düşmemiştir. Nefis muhasebesi. Ramazan ne getirdi, ne götürdü? Ramazan mevsiminde ne aldık, ne kazandık? Bunları düşünmeyen müminin gönlünde Ramazan sevdası yoktur. Ramazan'ın payı, primi, hissesi yoktur. Hadis-i şerifi okuyorum. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, üç kişiye çok ciddi tehdit etmiş Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü rahmeten lil alemin sıfatıyla muttasıf olduğu için çok hassas. Kolay kolay kimseye kızmıyor. Kolay kolay kimseye şiddet göstermiyor. Mülayim, yumuşak, ılımlı, olumlu, ilimli, muhteşem bir davranışı var. Re'fetli, merhametli, muhabbetli, meveddetli. Rahmeten lil alemin olmak kolay bir şey değildir. Taif'te, Taif'in çıkışında zalim Taifliler, müşrik Taifliler bütün ayak takımlarına, hırsızlara, çapulculara kucak dolusu taş vermişler. Muhammed giderken taşlayın demişler. Çatır çatır taşlıyorlar Allah'ın Resulünü. Cebrail geliyor, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Habibi. Allah'tan yetkili geldim, selahiyetli geldim. İstersen Taif'in altını vallahi üstüne getireyim. Tanınmaz hale getireyim, yerin dibine çekeyim Taif'i. Buyuruyor ki, hayır ey Cibril. Hayır ey Cibril, bu Taif şehrinde şimdi tablo bu. Tamam, bir şey demiyoruz. Ama Allah'tan umarım ki 70 nesil sonra, 70 nesil sonra bu topraklardan Allah diyen bir mümin çıkabilir, onun hürmetine yıkma ve yakma burayı diyor. 70 nesil sonra buradan Allah diyen çıkar. Rahmeten lil alemin. İslam sevdası kainatın efendisini hücre hücre kuşatmış. Bir müminin varlığını hesaplıyor daima. Bir mümin çıkabilir. İman kainatın ağırlığıdır. Yeryüzünde Allah'ın Resulü buyurur: La takumu saatu hatta tukale fil ardı Allah Allah. Yeryüzünde Allah diyen bir mümin kaldıkça kıyamet kopmayacak. Ne demek Allah? Şiddet göstermiyor Allah. Yumuşak, çok yumuşak. Çok müsamahalı. Ama bakın, üç kişi hakkında şiddet göstermiş. Kolay kolay yapmaz bunu ama yapmış. Arz ediyorum. Üç kişi. Bir tanesi, رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ Şu kimsenin burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün diyor. İki büklüm olsun. Ayağa kalkamasın. Hayattan zevk almasın. Bak, dehşete bakın. Bunu Habibullah söylüyor. Burnu yerde sürünsün. Kim ya Resulallah, kim? Bir fırsat var, o fırsatı değerlendirmeyen. Ne o fırsat? Zükirtu indehu felem yusalli aleyye. Nerede benim ismim geçerse diyor, Muhammed kelimesi geçti mi, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demeyen adamın burnu yerde sürtünsün. Onda hayır yoktur. Bu bir fırsat kardeşim, rahmeten lil alemin. Onun isminin zikredildiği yerde Allahümme salli ala Muhammed demek, o rahmetten bana da pay ver ya Rabbi, pay ver ya Rabbi demektir. Sen o kadar ahmaksın ki bu paydan istemiyorsun. Ne müthiş ya Rabbi. İki, وَرَغْمَ اَنْفُ رَجُلٍ Şu kişinin de burnu yerde sürtünsün. Kim ya Resulallah? دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَزَانْ سُمَّنْ سَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَ لَهُ Ramazan gelmiş, o da Ramazan'a girmiş, Ramazan'a yetişmiş, sonra Ramazan çıkmış gitmiş, o adam hala affolmamışsa o adamın burnu yerde sürtünsün. Ramazan gibi bir ay geldi de günahlarını eritmedinse, kalbine merhamet girmediyse, yoksullara el uzatmadıysa, fitre vermedin, zekat vermedin, imkanlarını paylaşmadınsa, ruh dünyan değişmedikse, şeklin, tavrın, tarzın değişmediyse ve tek kelimeyle canını cehennemden kurtarmadıysan senin burnun yerde sürtünsün. رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ Ramazan deyip geçmeyiniz. Bakın, çağıl çağıl Kur'anlar okundu. Teravih namazları kılındı. Camiler parıl parıl parladı. Zekat emredildi, fidye emredildi, fitre emredildi, tasadduk emredildi. Hasenat kaynadı. Kadir gecesi geldi geçti. Bütün bunlara isabet etmediysen, koşmadıysan, yanmadıysan, tutuşmadıysan, üzerine rahmet dökülüp karların, buzların, günahların erimediyse, burnun yerde sürtünmesinde ne olsun? Ne olsun yani? Üçüncüsünde de şöyle ifade buyurmuşlar. وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ Şu kişinin de burnu yerde sürtünsün ki, اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرِ Yaşlı ihtiyar anne ile babası yanında, hasbelkader yaşlı anne, yaşlı baba, evladının yanında, evladının dairesinde, apartman dairesinde, evinde, köyünde, yanında. Ne olacak? Olabilir. İşte bundan daha büyük fırsat yok. Cennete gitmek için bundan daha muhteşem fırsat yok. Yaşlı anne ve yaşlı baba, bir mümin evladın, bir Müslüman evladın yanındaysa, vallahi cennete gitmek için bundan daha muhteşem bir tablo, bir fırsat yoktur. Onu razı et. Elinden öp, ayağından öp, onu razı et, onu memnun et. Git cennete kardeşim, bu kadar basit. Allah'ın Resulü söylüyor. Şu kimsenin burnu yerde sürünsün ki, edreke, idrak etmiş, ulaşmış, buluşmuş, indehu yanında, ebevahul kibere, yaşlı, kebir demek artık yaşlanmış, büyümüş, yaşının sonuna gelmiş, kabrin kapısına gelmiş, mezarın eşiğine gelmiş, bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda olan yaşlı insanlar yok mu? Atmayın onları yabana. Atmayın onları kenara, eskimiş hasır değil onlar. Eskimiş çul çaput değil onlar. Allah'ın Resulü buyuruyor, اِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَكُونَ بِدُعَفَائِكُمْ بِكُبَرَائِكُمْ Siz yaşlılarınızın, zayıflarınızın, fakirlerinizin sebebiyle rızıklanıyorsunuz. Ben rızkımı çocuklar, sabiler, kebirler, yaşlılar, hastalar, fakirler sebebiyle ben rızkımı gökten yere indiriyorum. Böyle yaşlı bir anneyle babaya sahip olan bir evlat, eğer o fırsatı değerlendiremez de, kıymet vermez, önem vermez, ruh dünyasını onlarla bütünleştirmez de, felem yudhilâhul cennete, bu yüzden cennete gidememişse, o evladın burnu yerde sürtünsün. Şu hadislere bakınız Allah aşkına. Bunlardan biri de Ramazan. Böyle bir Ramazan gelecek, arştan içinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir olacak. Geceleri onu gözlemeyeceksin, özlemeyeceksin, aramayacaksın. Yine keyfine, yine zevkine, yine gafletine, yine cehaletine, yine sapıklığına, yine çarpıklığına devam edeceksin. Ramazan çıkıp gidecek, nasip alamayacaksın. Çok korkunç bir şey. Müminler, kardeşler, ömrümüz çok sınırlı. Vallahi Allah Resulü buyuruyor, bakınız. Kale Resulullah buyurdular ki Allah'ın Resulü, اَعْمَارُ اُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّدِّينَ اِلَى سَبِعِينَ Benim ümmetlerimin diyor yaş ortalaması 60'tır. Aklımızı başımıza alalım. Yaş ortalaması 60'tır. Zaten Zat-ı Paki Muhammed Mustafa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allah'ın Resulü bizzat kendisi, hepiniz biliyorsunuz, 63 yıl yaşamıştır. Yaşı az. Öbür peygamberlere bakarsanız tablo çok farklı. Nuh aleyhisselam yaşını Kur'an-ı Kerim bildirmiyor. Nuh bir peygamber, büyük peygamber. Aleyhissalatu vesselam, Nuh aleyhisselam. Ne kadar yaşadığını Kur'an-ı Kerim bildirmiyor da, ne kadar, kaç yıl peygamberlik yaptı, ne kadar? وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَا اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Ümmetlerinin, kavminin, kabilesinin arasında peygamber sıfatıyla 950 sene kaldı diyor. Ayetle sabit, ayet inkar edilmez. اَلْفَ سَنَا 1000 yıl, اِلَّا خَمْس۪ينَ 50 demek. اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 50 sene, eksik 1 sene kaldı. Ama kainatın sultanı, nebilerin sultanı, rasullerin sultanı yeryüzünde 63 sene kaldı. Bunun 40 yılını çıkın. Peygamberlik 40 yılında geldi. 40 yaşında geldi. 23 yıllık peygamber. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 senelik peygamber. Hazreti Muhammed Mustafa 23 senelik peygamber. Ama bereket çok. Biri rahmeten lil alemin, biri ise Nuh tufanı ile kainatı suya gömen peygamber. 950 sene söylemiş, artık gırtlağına gelmiş. Kimse inanmıyor. 950 sene ve kendisine inananların sayısı 16 kişi. Karısı dahi inanmamış, oğulları inanmamış. Ne yapsın Nuh? Nuh demişler, peygamber dememişler. 950 sene. Bir beşer takatini çok aşar bu. Ondan sonra artık bitmiş her şey. Rabbi la tezer. Ya Rabbi diyor, yeryüzünde ben ve bana inananlardan başka tek bir insan bırakmayacaksın, hepsini boğacaksın. Allah da boğdu. Uzun ömür aslında salih insanlar için tabii hoş ama hiç de arzu edilen bir şey değil. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Bunun 15 yaşını çocukluk yaşı olarak çıkartmanız lazım. Mükellef değilsiniz. Çocukluk diyoruz. Sinni sabavet 15 yaş. Büluğa erinceye kadar Allah namaz teklif etmiyor. Oruç teklif. Hiç günahını, sevabını yazmıyor. Defteri amali kapalı. Taksimetre çalışmıyor. 15 yaşı 60'tan çıkartırsanız ne kalır siz söyleyin? 45 kaldı. 45 yıllık hayatım var. 45 yılında tamamını arkadaşlarımız elektronik makinalarla hesaplamışlar. Uyku saatlerini, istirahat saatlerini, oturma, dinlenme saatlerini toplamışlar. 45 yılın 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor. Onu da sayma. Ne kaldı siz söyleyin geriye? 20 sene kaldı. Fazla bir ömrün yok. Nasıl Allah'a varacaksın? Nasıl Muhammed Mustafa'ya varacaksın? Nasıl hesap gününe, ruzi cezaya varacaksın? Hangi sermayeyle ve servetle, varlıkla nereye gideceksin? 60 yaşın 15'i çocukluk, 25'i yatmak, uyumak, gaflet, 20 senen kaldı. O 20 seneyi de hesaplamışlar uzmanlar, araştırıcılar, araştırmacılar. O 20 senenin de kesinlikle 5 senesi tuvalet ihtiyacı, yemek ihtiyacı, içmek ihtiyacı, banyo ihtiyacı, tıraş, berber ihtiyacını karşılamak için 5 yılda öyle gidiyor. Geriye ne kaldı? 15 seneniz var. Fazla ömrünüz yok. Fazla sermayeniz yok. Bu 15 yıl cenneti almaya yetmez. Cennete girmeye yetmez. Ama işte bunun için Cenab-ı Hak Kadir gecesini onun için gönderdi. 1000 aydan daha hayırlı 84 yıla tekabül ediyor. Ama gafil olmamak lazım. Avcı gibi o geceyi gözlemek lazımdı. Dünyayı aralamak lazımdı. Perdeyi kaldırmak lazımdı. Gafleti kaldırmak lazımdı. Dalaleti kaldırmak lazımdı. Müminler. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Ne oldu da sana Allah'a karşı böyle duyarsız oldun? Ne oldu da sana böyle gafil oldun? Ne oldu da sana böyle cahil oldun? Yeryüzünün hakim olan milleti şimdi birbirini yiyor, birbirine saldırıyor. Terör almış başını gidiyor, anarşi almış başını gidiyor, pahalılık almış başını gidiyor. 30 bin liraya bir pide ekmeği satılıyor, fakirler eziliyor, iki çocuğuyla bir kadın gidip kendisini trenin altına atıp parçalıyor, intihar ediyor. Hangi Ramazan'dan bahsediyorsunuz? Hangi merhametten bahsediyorsunuz? Hangi İslam'dan bahsediyorsunuz? Vallahi Allah'ın Resulü buyuruyor, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعٌ عِنْدَ جَنْبَيْهِ. Yanı başında komşusu açken, açıkken, tedavi olamazken, doktora gidemezken, ilacını alamazken, inim inim inlerken, ağlarken, sızlarken, yanı başında karnını doyuran kişi mümini kamil olamaz, Müslüman kamil olamaz. İslam paylaşmaktır, selamlaşmaktır, bütünleşmektir. Birbiriyle anlaşmak, uzlaşmak, kaynaşmaktır. Bakın toplumun haline bakın. Hükümet kurulacak. Adeta İslam Fatih Sultan'ın Bizans'ı fethetmesinden daha zor hükümet kurmak. Ne oldu bu insanlara? Bu memleketin çocuklarına ne oldu? Bu vatanın çocuklarına ne oldu? Düşman gibi bakıyorlar. Düşman gibi saldırıyor. Düşman gibi bakıyor. Ne oldu bu milletin çocuklarına? Ne oldu bu üç kıtaya hakim olan ecdadımızın torunlarına? Bu düşman kamplar niçin kuruldu? Kim bu hale getirdi bizi? Kim bu hale soktu bizi? Korkunç, günlerdir ızdırap içindeyiz. Yüreklerimiz, gönüllerimiz Ramazan gibi ayda, Ramazan gibi bir ilahi pazarda, ilahi panayırda, Rabbani ve Rahmani bir mevsimde rahat etmedi. Zalimler fiyatları yükselttiler. Habire enflasyon aldı başını gitti. Paramızın değeri bitti, kıymeti bitti. Yeryüzünde şu anda bir Amerikan gavurunun bir dolarını satın almak için 64 bin kat basamak aşağıya inen başka bir insan kalmadı dünyada şu anda. Bir Amerikan dolarını satın almak için bir Türk Müslümanı, şu memleketin evladı, 64 bin basamak aşağıya inecek ki doları görebilsin. Bizi çukura soktular, bizi cehenneme soktular. Bizi alçalttılar, bizi küçülttüler. Bizi küçülten siyaset adamlarını Allah cehenneminden çıkartmasın. Bizi küçülttüler. Biz böyle değildik. 64 bin kat aşağıdayız. Dünyada hiçbir ikinci ülke bulamazsınız bu kadar. Gidin Angola'ya, Afrika'da fakir bir ülke, onu araştırdım. Bir dolar almak için acaba kaç bin kat aşağıya iniyor da sor. 47 bin kat aşağıya iniyor. Bizden daha aşağıya düşmüş kimse yok. Böyle olmamalıydı. Bu kadar günahlara, isyanlara, bu kadar yeraltı canavarlarına mağlup olmamalıydık. Bir takım holdingler, bir takım rantiyeciler, bir takım rapocular, faizciler, dövizciler memleketi avuçlarına almışlar, nefes aldırmıyorlar. Bir takım televizyon kanalları, imansız televizyon kanalları, ahlaksız televizyon kanalları, müşrik gazeteciler, Allah düşmanı gazeteciler gırtlağımızı sıkıyor. Habire İslam'a saldırıyorlar. Habire Kur'an'a saldırıyorlar. Habire şeriata saldırıyorlar. Ondan sonra da Amerikan dolarını almak için 64 bin kat aşağıya düşüyorlar. Aşağılık adamlar. Ama toptan gidiyoruz. Bir millet toptan gidiyor. Toptan parçalanıyor. Terör daha başka hallere bürünüyor. Bakın Kürtlerden bir şey çıkaramayanlar, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da Kürtleri sokaklara dökemeyenler şimdi Alevi kardeşlerimizi sokaklara dökmeye çalışıyor. Kafir oğlu kafirler. Sivas'a çöreklendiler. Malatya'yı hedef almışlar. Alevi kardeşlerimizin olduğu yoğunluk yerlere şimdi ajan sokuyorlar, eleman sokuyorlar. Memleketin huzurunu, birliğini parçalamak istiyorlar. Kafir oğlu kafirler. Ne oyunlar, ne tuzaklar oynanıyor. Ne planlar yapılıyor. Zavallı Müslümanlar, sessiz Müslümanlar, hissiz Müslümanlar, soluksuz Müslümanlar. Sade seyrediyor. Kardeşler, zalimleri affetmeyiniz. Kasten yapıyorlar, bilerek yapıyorlar, bilerek yapıyorlar. Onları Allah'a havale etmekle kalmayınız ve takip ediniz. Cenab-ı Hak bu muhteşem, bu muazzam, bu muazzez, bu mücehhez, bu mükerrem Ramazan-ı Şerif'i son günlerini ne olur tevbeyle geçirin, istiğfar ile geçirin, yardımlaşarak geçirin, fitrelerinizi ihmal etmeyin, fidyelerinizi ihmal etmeyin, tasadduklarınızı ihmal etmeyin, teberrularınızı. Allah ferman ediyor. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden verin. Vererek Allah'ın cennetine, Allah'ın birrine, takvasına, rızasına, rahmetine nail olmanın tedbirini elden bırakmayın. Bugün varız, yarın yokuz. Ölüm tepemizde dolaşıyor. Kimsenin sabaha çıkacağına, akşama ulaşacağına vallahi kat'i bir bilgisi, yakini, senedi, sepeti yoktur. Hiç kimsenin elinde sağlığının, sıhhatinin, servetinin, sermayesinin, işte bundan kaç sene evveldi, anlatmışımdır. Safa köyde, bir binanın, cadde üstündeki bir binanın, 4. katından 16 yaşındaki bir kız çocuğu, bunalım geçirmiş, af buyurun bacakları pencereden aşağıya doğru, kendisini boşluğa, caddenin kaldırımına doğru salmış, bırakmış. Hani %100 parçalanacak veya ölecek, öyle biliniyor. O yere düşmeye dursun, kaç saniye içindeyse, o anda, o esnada da o kaldırımdan 45 yaşlarında bir bayan, bir kadın yürüyerek gidiyor. Onun da hiçbir şeyden haberi yok. Yukarıdan düşen 16 yaşındaki kız, bacaklarıyla o yürüyen kadının omuzlarının üstüne bir çöküyor, o yürüyen kadının boyun damarları koparak ölüyor, düşen kızın burnu kanamıyor. Kimsenin garantisi yoktur. Allah aşkına gafil olmayın kardeşler, hacılar, gençler, yaşlılar. Sürekli fezkürûni Allah'ı zikir halinde yürürken, otobüste, şimdi ben bazen otobüsle gelip gidiyorum, yüzlerce insan otobüste, bakıyorsunuz öyle gafletle, hiç kimse ağzında zikir yapmıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, estağfirullah, estağfirullah, subhanallah, hiçbir zikir. Millet zikirsiz oldu, eğitimsiz oldu, denetimsiz oldu, yönetimsiz oldu. Millet nefsine kaldı, keyfine kaldı, şeytanına kaldı. Şeytana kaldıysanız cenneti bulamazsınız. İnne şeytane lekum aduvun bin. Şeytan ehli imanın düşmanıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Hocam cenaze geldi. İçine giremiyor. Kamyonlara alıver, cenaze arabasını giremiyor içeri. Onu mu söyleyelim? Cenaze. Bir cenaze gelmiş, arabaların yolu kapatmasından dolayı gereken yere giremiyormuş. Bu arabaları halletsinler de cenaze ilgili yere ulaşsın inşallah. Şimdi cenaze gelmiş, içeriye alamıyoruz diyorlar. Yolları kapatmış kamyonlar, arabalar. Onları halletsinler. Ezan okundu galiba. Böylece mümin kardeşlerim, Ramazan boyu, Ramazan'daki cumalarda sizlerle beraber olduk. İmes Sanayi Camisi'ndeydim malumunuz cuma günleri. Ramazan'a mahsus olmak üzere buraya intikal ettik. Burada, buranın Ramazan'daki değişik ve blokların ortasındaki cemaatlerin kaynaşmasına, bütünleşmesine katkıda, yardımda bulunmak, manevi bir bütünleşmeyi meydana getirmek için Ramazan'daki cumaları burada sizlerle buluştuk, sohbetleştik. Ve böylece bugün bitmiş oluyor. Önümüzdeki cuma burada yokuz tabii. İmes'te, sanayide olacağız inşallah Teala. Bu cuma günleri yaptığımız sohbetlerde bilerek veya bilmeyerek bazen insan yeri geldiği zaman hani trafikte seyreden arabalara vaktinde frene dokunmazsanız gidip birisine çarpıyor ya, ben de belki bazılarını çarpmış olabilirim. Hakkınızı helal ediniz. Allahu Teala daha nice Ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice Rabbimizin hayır vesilelerine ulaşmayı cümlemize müyesser eylesin. Böylece sohbetlerimiz bitmiş oluyor. Bu arada mümkün mertebe camilere, Kur'an kurslarına, İmam Hatip Okulu'nun inşaatlarına vesaire hizmetlere mümkün mertebe dilimizin döndüğü kadar sizleri teşvik ettik. Allah razı olsun, bütün gücünüzle imkan katıldınız, yardımcı oldunuz. Ancak geçen cuma Gurabay Müslümin Derneği'nin mensupları bir ilmihal kitabı getirdiler. Bu kitapları müminlere satmak ve bunun hasılatını da fakir talebelere burs olarak vermek istediler. Vallahi ben şahidim. Ancak geçen hafta bir cenaze namazından dolayı önce elektrik kesildi geçen hafta. Öyle değil mi? Elektrik kesildi, duyuramadık. Ön taraf duydu, arkası duyamadı. Sonra cenaze oldu, cemaat dağıldı, bir parça oraya, bir parça buraya. Bu kitaplar size ulaşamadı. Bugün yine getirmişler gençler. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca merhumun, Allah gani gani rahmet etsin, Allame-i Cihan'dı. Yeryüzünün sayılı fıkıh hocalarından birisiydi. Onun ilmihal kitabı çok muteber. Herkes tereddütsüz o kitabı benimsemiştir. Büyük İslam ilmihali. Hem de sadeleştirmiş. O Osmanlıca kelimeleri de sadeleştirmişler. Çok anlaşılır hala. O kitaptan bir veya birkaç tane Allah için alırsanız onun hasılatı kesinlikle talebelere gidecek. Hak Teala mesainizi mübarek eylesin. Amin. Yaptığınızın ve ettiğinizin karşılığını cennet eylesin. Rıza ve rahmetine cümlemizi nail eylesin. Rabbim kusurlarımızı affeylesin. Amin. Ve affettiği, sevdiği, rızasını ikram ettiği kulların arasında